Хватит, мы привыкли жить, мы привыкли умирать. Хватит, хватит. Trójka budzi. No właśnie, trójka budzi, w tym i pół redaktora, bo troszkę senny, ale tak naprawdę już zaczynamy. Nie muszą Państwo patrzeć na zegar. Od razu cenna informacja. Minęła godzina czwarta. Jordan i Symfonia Warszawia na dobry początek. O, no właśnie. Tak, z Państwem wita i wita również półredaktor i pani Ewa Wichrowska za sterami radiowej Trójki. Wstają Państwo właśnie razem z nami i wstaje nowy dzień. Wprawdzie już jasno, ale słońce pojawi się, o ile dobrze czytam, tak, o godzinie 4:12, a zatem mamy jeszcze trochę czasu i przez chwilę gramy prawie po ciemku. The Pogues i taka oto wstawanka. But the ancients won't receive me. Let me go, boys, let me go, boys. Let me go down in the mud where it's all a dry. This land was always theirs, was the proud land of our fathers. It belongs to us and them, not to any of the others. Let them go, boys, let them go. Tylko półredaktor zaspał, również i Państwo, bo zazwyczaj, gdy wchodzę do studia, mam już korespondencję na swoim komputerze, a dzisiaj pościuteńko, ale już są. Pierwsze informacje spływają od Państwa, w związku z tym tylko podam adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl, no i adres na Facebooku, który nie zmienił się od zeszłego tygodnia, to klub folkowy na Facebooku właśnie. Taką mamy grupę, a tam dyskusja. Wrze aż miło. Tymczasem pan Robert pyta, czy wiem, że Kupalnocka dzisiaj, ale to dopiero następnej nocy. W związku z tym dzisiaj nie będziemy wyprzedzać zbytnio wydarzeń, a odsyłam wszystkich zainteresowanych do tego, co będzie działo się na naszej antenie w osobliwościach muzycznych z wtorku na środę. Będzie taki mały posobutkowy afterek. A dzisiaj tylko tytułem wstępu pieśń Sobytkowa, bo nie może jej zabraknąć, orkiestra Świętego Mikołaja. Thank you. drzewo, Boże drzewo, na tym drzewie kolebeczka, w tej kolebce Pan na kołykali, dwa braciszki kołykali, rozbombali, rozbombali, wyrzucili pazła Panna, licem ziemię, sercem brzemię i zawsze na się braciszek, czy nie zdrowiej, czy nie lepiej, ona mówi, mój braciszku, kuchka boli, sercem bleje, a ja górę, moi bracia, pochowajcie, bo króteczku i na siejcie przyżyłem, że a ja Krzysztof na naszym facebookowym profilu. Zaczynam lubić orkiestry z mego miasta. To orkiestra z Lublina. Orkiestra Świętego Mikołaja i ci z Państwa, którzy śpieszą się do pracy, a odmierzają czas świętami pogańskimi. Być może serce podeszło im do gardła, ale uspokajam. To dopiero jutro. A dzisiaj z czystym sumieniem, ponieważ słońce wstało przed paroma minutami, mogę powiedzieć, że witamy poniedziałek. Poniedziałek, 21 czerwca i witamy go tak ładnie tańcem, tańcem również pogańskim na powitanie dnia. Yeah. młode dziewczyny. Witają dzień z programem trzecim. 23 minuty już klub folkowy państwa budzi. Pora zatem, by zobaczyć, co państwo piszą. Pan Stefan, od którego maila zaczynamy, pisze w te słowa. Na polu, za oknem, niepokojące 17. Niepokojący brak chmur i niepokojący brak wiatru. Sugeruje to upał w dalszej części dnia. Półredaktor potwierdzi, zaprzeczy. Za chwilę pójdę do okna, wychylę się i nabiorę przekonania, czy to prawda. Kot Marian zaszyty, nie żeby pił, ale szuka cienia. Człowiek Stefan będzie wstawał, więc zaszyć się nie może, a ze świąt. Dziś jest Światowy Dzień Niepokoju. Świętuję więc ja, jak okazało się na wstępie. Chyba, że to chodzi o kuchnię, ale to już od tego są godniejsi. No i do boju, Finlandczycy. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. Pozdrawiam państwa i zagrzewa do boju Finlandczyków. Patrzę na spis utworów, które dzisiaj dla państwa mamy w ofercie i niestety żadnego Fina. Ale może przed meczem dobrze by się wyspali. 24 minuty po godzinie czwartej, a u nas no, adekwatnie do pogody. Afrykański blues i taka oto ekipa z Mahidem Bekasem. The Gnawa music, I got it in my mind. This African blue, I got it in my Sandy, maganda si Sandy. Manana si Sandy, mabene ma si Sandy. Manana si Sandy, maganda si Sandy. Shilali abuhla, taji anna blagya. Armet beka blamka. نزور السن ابو لما الله الناس ساندي الله الناس ساندي po wpół do piątej w programie trzecim zupełnie spokojnie budzimy się, ale nie do końca, bo muzyka jeszcze troszkę transowa i senna. Ja tylko powiem, że to, co brzmiało przed chwilą, pochodzi z Marokka i prawdopodobnie zginęłoby śmiercią naturalną, gdyby nie pasja pewnego kierowcy, Majida Bekasa, który jeżdżąc z towarem od bazy do bazy, swoją ciężarówką wysłużoną i potrzebującą co chwila ratunku, zatrzymywał się to tu, to tam i spędzał wiele godzin z lokalsami. Miasta marokańskie mają to do siebie, że na obrzeżach mają dość liczne dzielnice slumsów wybudowane z blachy falistej i innych materiałów. Te slumsy zamieszkiwane są przez czarnoskórą mniejszość, która kiedyś czekała na swoją kolej do wysyłki do Nowego Świata. Arabowie bowiem handlowali czarnym złotem, wysyłając niewolników do obu Ameryk. Wszelako były też odrzuty z eksportu, a część z niewolników również przydawała się na miejscu. W związku z tym nie wszyscy wyjechali. Potomkowie owych złapanych Kunta Kinte mieszkają do dzisiaj w Maroku, ale ponieważ nie czczą proroka i oddają się dziwnym, magicznym rytuałom, są nieczyści i ludność arabska okrąża ich łukiem, by nie mieć z tym nic wspólnego. A w związku z tym tworzą własne enklawy, zamknięte i niedostępne dla obcych. Ale Majid Bekaas obcy nie był, bo przewoził towar. Ciężarówka się naprawiała, a on uczestniczył w różnych obrzędach i śpiewach. Na początku z nudów, później ta pasja go wciągnęła, a na koniec, jak się okazało, został depozytariuszem wiedzy, która wraz z pokoleniem czarnych mieszkańców Maroka, tych starszych, odchodziła już w niepamięć. Dzisiaj nie wiem, czy nadal jeździ z towarem, ale na pewno koncertuje i jest postacią niezwykłą. Majid Bekaas, a Słońce Wstają, Państwa również, męską część zapraszam do łazienki na golenie i tradycyjna mongolska mruczanka do tej czynności. Thank you. No i teraz już odświeżeni, w dobrym humorze udamy się do kuchni. Czas najwyższy, za 22 minuty godzina piąta, a państwo piszą, między innymi napisał pan Jurek. Pozdrawiam szanownego półredaktora i proszę bardzo o Depeche Mode, a jak nie, to coś na śląską nutę. Poproszę na przykład o zespół Pieśni Tańca Śląsk. Pozdrawiam cały Śląsk, szczególnie Marysię z Lublińca, Jurek Żeglarz z Otwocka. Fan Depeszów, proszę odpisać. Czekam. Ahoj. No właśnie, jeśli chodzi o Śląsk, nie byliśmy przygotowani na tak liczny zespół wczesnym ranem. Pewnie jeszcze w Karolinie śpią, ale nie śpi Obersztygar z Katowic, nasz kolega Robert Nowicki, który wczoraj dał popis. Nie powiem jak polscy piłkarze, którzy wstali jak Feniks z popiołów, ale Robert uczynił to, no, prawie dosłownie. To mój kolega z planszy szermierczej, kolega i idol, bo proszę posłuchać, czego dokonał. Otóż zaledwie parę miesięcy temu podczas zawodów doznał, tak jak piłkarz duński, zawału serca. A już wczoraj, nie dość, że hasał po planszy jak młodzik, to jeszcze zawody wygrał. Tatiego mam idola, bo... prawdę powiedziawszy, sport w wyczyn nie jest zdrowy, w związku z tym chylę czoła przed wszystkimi, którzy potrafią używać go w sposób adekwatny. I ci z państwa, którzy dzisiaj chcieliby pobrykać przy takiej pogodzie, również uczulam, że nie ma co szarżować. Lepiej leżaczek, plaża i odpoczywać z radiową trójką. Tymczasem, jeżeli ktoś zastanawia się właśnie nad tym tematem, jeszcze kołysanka, tyle że pijana. Flogging Molly, a pan Zbyszek zastanawia się, czy oni przypadkiem nie grali w naszym Jarocinie. Otóż za moich czasów nie. Z Irlandczyków w latach 90. na samym początku pojawili się Hugh Loesch na dużej scenie. I tyle pamiętam, a później nie jeździłem do Jarocina, Jarocina nie było, a co potem działo się, rozkładam ręce, nie wiem. 16 minut dzieli nas od godziny 5. Mówiłem o wydarzeniach na planszy szermierczej, nawiązując do Śląska, nie tylko do osoby Obersztygara, ale w ogóle zawody odbywały się w Katowicach. Także miałem okazję w pełnej krasie widzieć to piękne miasto. Co do finału naszego kolegi Roberta, to był to epicki bój stoczony, uwaga, z Michałem Zabłockim. I jeżeli państwo zastanawiają się, o, ranna pora, nie całkiem wstaliśmy, to od razu podpowiem nazwisko znane, bo większość piosenek Grzegorza Turnała wyszło spod pióra tego znakomitego szablisty, który włada i piórem, i szablą z równą maestrą. Wraca po długiej nieobecności na planszy i to napawa nas nadzieją na triumfy na planszach międzynarodowych. Trzymamy kciuki. Jeżeli ktoś chciałby zainteresować się szermierką, to przypomnę, że to bardziej narodowy sport niż piłka nożna i że można zacząć swoją przygodę w każdym wieku, czego półredaktor jest znakomitym przykładem. Ja swoją przygodę zacząłem mając lat 55. Zaledwie. No właśnie. A teraz, skoro już mówiliśmy o procesji do kuchni, to ku przestrodze. Dzisiaj nie będzie żadnego rapu ani z Tanzanii, ani z Manhattanu. Jest za to taki. Wojciech Młynarski, a później z tematów kuchennych Simon and Garfunkel. Taki folkowy suchar, ale z przyprawami. Drogi widzu, jeśli zechcesz mą ideę łap, oto mój nieśmiały pierwszy nadwiślański rap. Rap raptownie mi zaświtał jako forma wśród innych form, by odpowiedzi coś o diecie cór. Świetny przepis na tę dietę, niechaj poda wam skromny rap, mój numer jeden, czyli number one. Koleżanka do Chicago pojechała raz występować dla Polonii, tak jak wielu z nas. Miała dość pokaźną tuszę i psychiczny mózg, by ją stracić pijąc w Stanach tylko orange juice. Drogi widzu, kręć się, wierz się z ciekawości sap, słuchaj co mój na ten temat opowiada rap. Koleżanka wyczytała po highwayu mknąc, że w Chicago zamieszkuje polski zielarz ksiądz. Ogłoszenie zajmowało szpalty 2,5, że nadwagę ksiądz usuwa przy pomocy ziół. Lepsza szansa chyba tylko z nieba mogła spaść. Myślisz widzu i masz rację, koleżanka zaś. Łap za telefon, pierwszy z brzegu, i słyszy głos w słuchawce. Zaguj! Więc referuje co i jak, a głos jej odpowiada tak. Ksiądz wyjechany jest do Winnipeg, ja jest księdza gospodyni. Ksiądz ma tam as do maja być, a jeśli chodzi o dajat, mniej zryć. Dajat po angielsku dieta, bowiem polski lud śmiesznie w Stanach polskie słowa z angielskimi splut. I to jest najlepsza dieta, lepsza od 100 ziół. Spróbowałem i przez tydzień 7 kilo w dół. Jeśli przed to chcesz nadwagę stracić tak jak ja, stosuj dietę gospodyni księdza z USA. Od maja do maja, gdy szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o dajat, mniej zryć, mniej zryć. Od maja do maja, gdy szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o dajat, mniej zryć, mniej zryć. Od maja do maja, gdy szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o dajat, mniej zryć, mniej zryć. Od maja do maja, gdy szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o dajat. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. this was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. I'm aware of a clarion call. Tell her to find me as a figure of land, a sprinkling of me, parsley, sage, rosemary, and thyme. Strands and polishes of gold, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and true love of mine. patrzę na zegar 5 minut. Dzieli nas od godziny 5. Dzień wstaje na dobre. Państwu również pan Zbyszek do tego stopnia nie śpi, że sam zadał sobie pytanie, czy Flogging Molly byli w Jarocinie. I myślałem, że temat przepadł, ale nie. Sprawdził i faktycznie byli w 2010 roku. Ale czy to był Jarocin, ten stary dobry, tego nie wiem. A Scarborough Fair, mimo upływu paru dekad, ciągle uroczy, zauważa pan Zbyszek, który pisze do nas, pisze również pan Paweł. Dzień dobry, panie półredaktorze. Widno, normalnie widno za oknem, do tego gorąco, więc spać nie bardzo można. Lepiej jest wstać i posłuchać, co tam półredaktor zaplanował puścić w eter. Serdeczności dla wszystkich, którzy teraz słuchają klubu folkowego, a słucha między innymi pan Aleks w Jaworznie w Galicji, który pisze w te słowa: serdeczności śle Aleksander, który właśnie doszedł do takiego stwierdzenia, że trójka budzi, ale kogo? Jak kogo? Nas czuwających, aby audycja rozpoczęła się zgodnie z planem, czyli włączających radio, nie budzi, bo już obudzeni jesteśmy, a co najwyżej dobudza. Serdeczności dla półredaktora i całej redagującej trójki w trójce oraz dla radiosłuchaczy przy odbiornikach, jak to się dawniej mówiło. To pisał on, czyli pan Aleks z Jaworzna. Przypomnę adres: wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. I jeżeli państwo znajdą chwilę w tym porannym pośpiechu, to proszę między goleniem a kawą napisać parę słów do nas. Tymczasem niepokojąco, bo dzisiaj dzień niepokoju, zbliża się godzina 5, a u nas był stary folkowy suchar, w związku z tym i rock'n'rollowy kowelek, ale na bluegrassowo. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. She packed my bags last night pre-flight. 0 hours, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Engine running. Liftoff. We have a liftoff. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a timeless life. It's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning at his fears of heaven. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as ice. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. It's just my job 5 days a week. Gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again too.